أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة القصص دا دو اجتماع آيات سخشرو براتي اجتماع آيات دا ختم شو د دې درس رابط د ما قبل سره په دې کې دی چې دا هغه جریان دی هغه سلسله ده د قصې د موسی علیه صلات و سلام چې د فرعون سره پیښه شوې ده نو په مابین کې هغه د فرار مسله راغله چې دلته مړی وکی او رسوا سو سړی عادي آل ورته راوړي چې په پارلمان کې پر تا باندې فیصله د مرګ وتلې ده وژنې نو زه ستا دپاره خیر خوایم که ښه کوې د علاقه پرېږده ولاړ شي نو دوی چې هم را روان شول فخرج منها خائفا يترقب اخري آیات دغه د تیر درس نو دوی دغه شعر څخه چې د مصر دی په داسې حال کې وتی چې بیرېدی هم او څار یې هم کاوه شاوخوا چې نه به د یو ځای ګرفتاره نه سي څوک د یو خوا څخه حمله در باندې ونه کي ترقب معنی خپله نګهباني یې کول انتظار یې د دغسې شی درلودی چې نه به یې د حمله ونه سي او دا دعا یې وکړه ول قال رب نجني من القوم الظالمين د دغه سباره ول ای زما رب ما د جزالم قوم څخه خلاص کی نو دی خوش پر نه معلوم لور روان دی اس سی د شهر څخه غورځل اما بینس کی د شهر څخه چروتی په دشت کې بار دی لارې په درې لارې په مخاور لیو د منز لار د چې د عام خلک پرځي یو ایو خاطه یو کښنی کښت تل دی بلبل خاطه تفسیر شریف وای وای ته بار د ما بینس لار غواره خو پایښت عادت دادی څوک چې پراره کیږي تښتي هغه پر ناولدو لارو ځي چې ډېر خلک تګ راتګ نه پرکي چې رسوا نسب. موسی علیه السلام دغه مشوره له هر واخیسته چې دا لکه موږ شوی عام سړک یې واخیستی کنه څوک چې غورځي هغه خو نه بره دغسې ځای ځي چې معنا چې د خلکو ګمان پر رانهشي پر دې لار بتلین وایي پر دې عامه لار نو کله ځي غل خامخاته په سړک نه ځي کوڅې مڅې غوره کوي ځان ته. هغه دشمنان چې و هغه خو د ده په تلاش کې خو پسې را ووتله. هغه چې راله هم و دغه ځای ته چې دا لارې درې سوي برای دا کوچني کښونه پسې واخیسته چې مامیز پر لار نو دی چیرې ځي درکم هغه په لاس وره نغلی ولاړې دی په خپل زړه کې پر نامعلوم طرف روان دي. ده ته ادرس نشته. الله عز وجل ما د مدین پر لار دی برابر کړی دی مدین ته روان دي. مدین د دې مصر څخه تقریبا د اتو شوا ورځو لارو په هغه وختو کې نو دغه لار ته الله برابر کړی دی. دی په خپل زړه کې مدین نه پیژني چې زه مدین ته ځم. دی ځي مازې تښتي غورځي دغسې الله دلته اوس فرمایي ولما هغه وخت توجهه چې دی مخامخ شو معنا توجه یې وکړله تلقاء و طرف ته مدینه د مدین مدین هغه ځای دی چې هلته د شعیب علیه الصلاة والسلام کور آباد دی د هغې علاقې نبی دی نو دی طرف ته د مدین متوجه شو. دلته بیا دا دعا وکړه قال دوله عسا شعی ربی رب زما امید مې دی رب لره اندجې یهدیه چې ښوونه به وکړي نیو ماته سواء السبیل د سده لارې بلل رب ته امید دی چې پر سده لاره به مې برابر کړي چې زما په ګټه کې بله خو ماته نه رامعلومیږي دکه ته وه دا مدین یې څنګه وایي چې لما توجه تلقاء مدین نو الله ته خو علم شته چې پر دا خوا ځي الله تعبیرو کې چې د مدین پر خوا روان دي مګر معلومیږي نه چې زه چیرې ځم نو خود یې برل کېدای شي الله پاک به ماته د ښې لارې هدایت وکړي نه به د مثال په طور چولاوه کېږم نه به ورو کېږم پر یو ښه لاره به روان شم. قال ده وویل په دغه وخت کې چې د مدین پر خوا روان دي والعسا شای امید ربی زما وربت اندجه یهدیه چې هدایت کنی ما سواء السبیل و سده لارې ته نو ولما ورد ماء مدین قرآن کریم خو نه غټ غټ ټکې رااخلي نو پر لارې پر ده باندې چې د دغه ځای روان سوی دي څکه یې د شینه ده کړې تفاسیر نو بره وایي وایي پر لارې د درختو بلګونه یا د جرګانو بلګونه دغه د غره څه واښه ماشه بې خوړله اته شه وه ورځه پرله پسې شی خوړلی نه دي نو لوږې بې قراره کړی دي ستړی دي وام په پسې دي د دې چې قتل یې کړی دي د فرعون لشکرې پسې ګرځي ولما هغه وخت ورده چې دی راوارد سه راغلی ما مدینه و اوبو ته د مدین د مدین د اوبو سمرات څاو د سارا کې وسم دا رواج سهانه د خپل کورو څخه لیرې الته کشي شزي مرزیا او غازنی کې د نارانو څا بیا جلای الته ورزی نو د مدینه څخه د شار د باندې د کلی د باندې اخواته یو څاو پر دغه باندې برو د غرمې مال شپنیانو رمې را شوکړ یا بارانو بیا چې و ارڅوک چې بونو کې زبردست و دغه ورده مخو څا یو ونو چې څاوی ډیره غټه ډبره هم درلودله پر داخله بیا دی وریښوله په څو نفرو به راګلېدله دغه ځای ته دی رالی چې راشتي خلک دي میږي ولاړې چې سره چوپانانې خپلې اوبه راکاږ ده خپل مویشي اوبه یې د غرمه ګرمې ده نو چې دی دغه اوبو ته د مدین رارېده ما مدین څخه دغه څا د مدین مرادی چې دا دوی اوګا ځینې کوي وجد علیه امتن وجد ده پیدا کوي علیه پر دغه اوبو باندې امتن یو ډله دلته د انسان من الناس د انسانانو څخه یو ډله دلته سره راټول دي یسقون دغه ډله د انسانانو څه چل کوي یسقون دوی اوبه اول کوي اوبه اول کوي د خپلو حیواناتو معنا د څا څخه اوبه راکاږي یسقون دوی اوبه اول کوي د خپلو مویشیو چې دا نو دا موږ شپنیان ورته وایي دا خلک راټول دي ووجد او ده پیدا کوي دغه موسی علیه السلام من دونهم و یو خواته د دې ما سوا د دې څخه اخواته جلا من دونه ما سوا د دغه امته څخه جلا امراتین یې دوی شزی دلته د پیدا کړې معنا یې ویلیدلې تزودانی هغه څه کار کوه تزودانی منع کوله کوله د خپل مویشي او هغه سره بزی و میږي ورسره دي خو د دواړو کار دغه د خپل میږي را ګرځي پر هغه خوا نه ور پر جاده څا پر خوا باندې بس کوشش دغه سره چابک چابک پخته دي ولی خدا وخت چې بسونه وږي دغه تجسی وي بر او بوت زغلی زور وینه ا دې دواړي کوشش کی بس خپل میږي د خپل بسونه را ګرځي نو ګوره د ته څو شیان ولید اول د واري لو وجد علیه امتن پر دغه اوبو باندې د بسته امت دلته پیدا کی معنی یو ډله د شپنیانو چې دغه کار هم دی معلوم دی یسقول هغه اوبو ول کی د خپل مې وشو بلې وجد من دونه پیدا کی من دونه ما سوا انجلا د دې څخه امراتین یې جوړ شي دغه شو کار مغ دی تزو دانی چې دی منع کول کی د خپل مې وشو را ګرځول کی د اوبو خاطر نه پریشت. قال ما خطبكما موسی علیه الصلوۃ والسلام بار پشتنه ځنی وکړل. دا به ته نه وای چې موسی علیه السلام د پردې شو د پشتنه څنګه کولی، په خوده ډیر ضعیف دی په دغه وخت کې، بل خو هغه د نبوت استعداد پکې کې دی، په نفس کې خپل یاسی بد غوښتنه نه ورته راګرځي، ساده لکه سره چې دی ورته پشتنه کوي. نو قال ویل ما خطبکما، ما خطب څه شان دی کما و تیش در صدر پیش ده خو گرد آغا دی خپل شیان تامی ویشو بی خپر را کسی سی غیبه مو بو چوار بسی آلتنو تیسی اولی را گرد ویچ نیور پریش دی. قالتا دو دور شو زور تویل لا نسقی مج او باول نکو ده خپل میر حتی تر آغا وقتی نکو یس دیره چه رجوع کی الرعا و دغش پنیان دا رعا جمع دراعی دراعی و دا شپانه توایی چی میجی پی برال چی دا غشپانیان گرده دا غزای رجوع و نکی مشتر آقا وقت خپل پسونه و دا میجی نه او باو لا نسقی مش او باول نکو دا خپل مویشی و حتی تر آقا وقت یوس جره چی گریزی برت رجوع که دا جساسخه الرعا و شپانیان دلتا دیگه سوال دار واری جیجی که مانا نو زورتی اصدی که دلتا دونه کدر پریز که چه داشپنیان دلتی تو ورزیانه او نو بیابو میر رایستل دی برسوک نور پکور که اغا حوزر ام وای و ابونا شیخون کبیر چه دا چه مر میرو سر راوتلی دا بیاز مر مجبوریت تی پلار مسپینجه ندی دی میرو ندی در راوتلو ندی نو گور اغا دوای خبری ارتوشو ولی اخپل حیا و شرم چه التا مر نور زو چه دا نار ندلتی او دا چه نو بیا راوتلی سنگه که یه چه اخپل مجبوریت که ورانی که چه بابا دیر سپینجه ریدی نو دا مجبوریت پا وقت که خوستم از بش پا دا غوست دین که چه دی و تل دا شدی دا پار جائز دی چه کارانا نه چه دکاندار بنگلی ورپا لاسی که وست خود دا غا دا پار زاده جه مجبوریت دی نو بگلی خب کور کم پا لاسا ورائیسی نریم و تراورالیسی دا دا دا غا دا پار زیش ما یا چه اغا دکاندار پا اخته اغا سی نده دا دوغ دا مجبوریت و چه دا دا میر خزمت نو اغا پلاری نسو که ولیم. نو موسی علیه صلوات و سلام تفسیر بر داس وای دلته خو نو قران غټ غټ ټکی وای موسی علیه صلوات و سلام بر ورل نو دی خو قوی ډیر نو د سوک درک معلوم شفای وسو کسرې پر هغه ځای قرار کړ. اچ ور دی بر خلک است سی سره بر خو نو زور بر زور د موسی علیه صلوات زور چوی دی خلک چه سره پر ور دی چول را وری بس اچ را اوسه بر خو د زور هغه سبلغه غټ غټ سبلغه را وکړي د دې حیوانات د مخ ور وبکړه زیور نو وس ام دا غرکم دا وس چې څوک غیرت لري د موسی علیه صلوات و سلام خپل انساني او بشري غیرت بیان خپل هغه د نبوت غیرت کې وو چې معنا دا شزي منتظر دي عاجز مخلوق دي دا زبردست خلک خپل کار د مخه کې دی پر د مخه کړی دا کار ورنره ورکی د اسلام په دین کې د شوز دوه نه احترام شته. دا یو نبی دی د اسلام دین لا نه دی خو هغه د موسی علیه صلوات و سلام وو غو نبی سوی لا نه دی په هغه کې دغه استعداد ورته چې په شوز رحمت کې وس کو پرداوی چې معنا موږ د دې دوستان حق غواړو اسلام نور کې اسلام بخښ شه حق ورکی خو دا غیر صفه د سینه مونږ ده چې دا یو نبی دی نو د اسلام دین خو د نبوت لاره څخه راغلی دی په دې کې د حقوق بخښ ژوند دي نو د مخې ورو بکړه دا چې ورو بکړه د دې حیوانات دی برکور ته ولاړ. شعیب علی صلاتو و سلام چې د دې پلار دی غالب دغه کتاب سیر ټول دا وایي چې د شعیب علی السلام لونی وي ځینې مفسرین چې هغه وایي دا بل سړی او ښه سړی و دا هغه لونی وي شعیب علی السلام نو خپل مختلف دلایل ځانته لري خو عام مفسرین پر دا غرو دي چې د شعیب علی السلام لونی وي نو لونی وخت د په خاطر عادت وره وي په خاطر چې بګر د شپنیان خپل مسنو بکړی وای ورسته به د دې وار کې دی بار به د غرمه به خاغه مو رښتا کنده غرمه ده نه وخت به ورتلې په دې ورځ وختي واره لمی جې ورسته فلاره بار ور خیر دی عادت خلاف دې سو وخت را لاس منه سبب پیشي دی بار قصه ور وکړه چې تاسو یو ځوانو درس جره کار را خلاص کی دسته په دسته دغه وبه را تراکل تر نور خلګو مو د مخ کړو انو د شعیب علی صلوات و سلام او د هر مؤمن دا خاصیت وي چې څوک احسان پر وکي د کوشش کی چې بدلای ور لره ورک د چا احسان پر ځمنه پرې نژدې په دوه چې دا خدمت د لونو سره شکر دی برای یو تل تبر سره یاوله نو غوښته چې د احسان بدلای ور لره ورکته. موسی علی صلوات و سلام خو بیا بیر په مخه خاصه دی فقط یو شسړی ته ضرورت لري چې د ملاتړ وکړي د مثال په تور راهنمایي وکړي دغه سی یو چاته ضرورت لري اگر چې په دې نیت لري راغلی چې ماته بد دی بدلا راکړي د احسان انو برو سره روان صدقه توري وسره وایم نو دلته چې دی فسقا لهما دا غزه سیوا فسقا د اوبول وکړله لهما ودید وارد دا بره دا وار ور د مخه کی ثم تولا ثم برته تولا دی وګرځ دی لظیه وسایت نو دی خوستړی د مال سفرونه خو دغه عمر کړی د دغه شوار او زولاره را وحال ده سایه ته کوم سایه ته تفسیر شریف نو یاد غره سایه د خدا علاقه غره نه و نو د غره یو سایه د نه د پهانونه سایه کی ولاغه چې څنګه الته و یا یو درخته ولاړه د غرو په بغلو د شنو سره نږدې دلته ده خو سایه الله تعالی ذکر کړی د باران او د غره سایه ده کده درخت سایه ده خود د لمر سره ځان عام کی سم بیا ته ولاده وګرځیدې الا ظل و سایه فقال نو برا خود دیر دو قربت وطن دی نا بلد وطن دی را و رک دی ده ها غزای سخه فقال دول دعا کی ربی ای رب از ما اینجی بشک از لما و هر اغشت انزلت شیر نازل کی ایلی و مات من خیر د خیر و ده شگین سخه فقیر محتاج مانا فرمایش زنه لرم چه علا پاک ما تا شیوری جو غش را که یا علا پاک ما تا دوری را که چیز ما پکش خیر علا چه ارشی را که یه فقیر بغواره میمو دا خپل عجزه په داره کې ښکارا کې مش کوم سوال کو بارے الله ته فرمایش وکوش پلانې شي راک پلانې راک پلانې راک دول پر ما پاک نه لري الله پاک چې ما غټي بس فقیر امره ربي اے رب از ما اني به شک زه لما و هر هغه شته من هر شته انزلت چې کیرا نازل کې الیه و مات من خیر چې غنو د خیر د قسمت څخه یې معنا چې غټي مې پکشي کې فقیر محتاج یم بل از غواړم یو شي فجاءته فجاءت نوراله ودت ده خدا دا دعا وکړل د دعا قبل دته د استګوره فجاءت راله ودت احداهما يود اغد ورشوت اچ ده د پسن ور بکړو تمشي دي تکاو على استحياء پر حيا باندې پر شرم باندې اخر را له ډیره شرمیږي د په شرم باندې ورته ودر بر زما په لار یو غړ دا دغه شوز د شوالی بم الا استحیا ورسره ول چې منا به شرمه پک شي کنه وا اغرا وتل چې واغه مجبوریت وو که مجبوریت نه دلته الا استحیا نه وای لچ داراله پر شرم ما منا اصلي شرم نه که شي زیبه پر ده نه که شي زیبه خو د مجبوریت او جره وتلی ونه وراله ودت احداه ما یوت خو تمشي چې تاګه کاو على استحیا پر ډیر شرم حیا پر بنا باندې روانه قالت وی ویل ور ان به شک ابيز ما پلا يدعو بولکتا ليجزيك أجر ما سقيت ليجزيك بدلا درك كواتات أجر ده مزدوري ما ده هغا سقيت اشتاو بور وكر ده ناز مرد پارا تا چز مرد پارا كم كار وكي چه ده هغا مزدوري در لاره درك تا تا هغا بدلا در لاره درك مالو چه دي نيکان خلق چه ده بل چه احسان پر ده نپر جي چه واسي وسي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قرآن الكريم ويش دي إحسان جزاء ندى مگر إحسان نو دي با إحسان ورسركي با أغنيت بان يدي وغشتينو والبيشاك از ما بلار يدعو رابولك تا ليجزيه چه بدلا داركي چه جزاء داركي كواتا تا أجر دا مزدوري ما دا أغا سقيتا چه تا او بولو كدا ناز مجد پار چه أغا مزدوري ما نا چه تا كم كار مجد پار وچه دا غيو بدلا وسلطات در لارا داركي بس دي دستي وسر را روانسو دلته نمبر تفسیر شریف وايي وای نو چې دا روان سول خلار ایغه ته د خپل کور معلومه ده موسی علیه الصلاۃ والسلام چې د خود ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د نسل څخه دی نو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دا ټول نسل کې عفت پروت پاک لمنه پرته ده پر یو شجه تور بر زبد مخسم اگر چې د موسی علیه السلام سره شهوت نو موجود که سره ول دغه سی به شهوت چې مل نظر د بر پر شزه باندې مشلی پر د بدن مشلی خوښ نه غیر ته نه ایجاب ول نظر به د مخسم تبه که چیرې زغلت یدم لار را شای نو چې وس دوری در وګرځه وس دوری در وګرځه نه لکه سره هیڅ پکڅو کې روان سي بر رو اریان مش پر سلاس وګرځه چې پر چپا لاس وګرځه دا به بل ادب دور سره کې قران دل ته نه دی لیکلی هغه نو تفسیر شری پر سره لیکلی چې دا دغه درخواست ورته وکي چې ما نظر به د مخسم ته د مخه کېږم ځکه ما نظر پر تا باندې لویژنو کنه په پښو میږه نظر لویژ نور بدن خو دی په لباس کې پټ دی نو د سر روان سو نو فلما هغه وخت جاء چې دی رالی هو ودغه سړی ته چې معنا د شوز پلار دی چې موږ په شعیب علی صلوات و سلام تعبیر ما خو نه غدلاري خبرو کړ چې دا خو تفسیر لیکل د قران دغه ځای چې معنا بل را ورسید قران خو هغه ټک ځایونه وای فلما هغه وخت جاء چې دی رالی هو واغه سړی ته چې پلار دی شوز وقص عليه القصص وقص او د بیان وکي عليه پرغبني القصص دغه قصي او دغه ماجرات پر د باندې کې راسي د خپل حاله ګورته بیان کوي چې مبارک قرآن داس نه وای چې بارونو په غیر سره واره لنو جوړ په خیر سره بد پر مخانو سره مچ شغ مول غټ غټ شانه لوی خبري وای د نور خرس وای په پوي چې دا یو نبی دی دا بل به بیان نبی کیږي در وسه خو نبی سوی نه دی خو اخلاق د نبوت کې په څون ادب روغبر سره کړی خود ورسته نه خبره چې خدای دې خیر کړي نه بلد ځوان معلومیږي د کمی خاصه د قصه ګرځ سره وکړي چې زه دغه نسل څخه يم د بنی اسرائیلو او زچیم په دا مصر کې وم د فرعون په پاچی کې دا لته دغه لاس چې می خطا خطا لیدنه دغه ځای سره پیراره سویم پر ما د قطر فیصله وته لید چې ما اعدامي نو دا لا کراته معلومه نه وجه ځای تر دغه بیان دورته کې و قصه او د بیان کړل علیه پر دغه سړی باندې چې د شعیب علی السلام د القصص د خپل حال اغه په جواب کې قال اغوث الله تخف اغول باس بلنه بیرر مده سلاکه تر اجازه کده مدین د فرعون په پاچی کې نو داخل د دا دتر حکومت وتلی لکه وسم روسیس په ما حول کې شیو سوک مثلا د افغانستان پرارس پاکستان ترس یا د پاکستان پرارس افغانستان ته ولرس د دې حکومت تسلط نو التبارانی نو اغه د اغوث الله تخف تم بیرر نجوت تا ځان خلاص کی من القوم الظالمین نجوت تانی جات پیدا کی زانی خلاص کی من القوم داغه قوم سخ الظالمین چاغه ظالمان دی ولید فرعون د قوم بیان حضور تو کی چې داغه سبت پرستی کوله شرک کاوه کافران دی او زما د مرګ تلاشه کاوه ول د ظالمان د لاس خلاص د دې داغه مجلس دی اغلون چې دی قالت وی ویل احداهما یوید او غدو شوز چادو بور ترکشلی وی وی ویل خپل پلار ته د سختاب وکول یا ابتی ای بابا استاجر مزدور که هودی برل بابا خمش بیا غز مزدور ته ضرورت لرو وز ده مال دی مجبوری و تلی به خو مزدور نه درلو دی چې مزدور ته ضرورت لرو او په مزدورانو کې شه مزدور اغه دی چې پر کار غشتل ایم امانت داری گایگای مزدور سره لري امانت داری خو کار نه پپره کمزوری بس دوست دی نور خیانت نکی خدا دی کمزوری ځینی بیا قوی مگر خو خاینه په کار کې بچمو نه کین زوره ور دی پر کار باندې او چې دا دواړه صفته ولري ام پر کار غشتلی کار په پرای ام امانتدار خیانت نه پکښ کیدر چې مزدور کله پیدا کیږي نو خو برای د امانت خو مر معلوم شه امانت خو پر لار هغه چولته د مخمزه زم چې بیا د سینې چې معنی زر د باندې ولي ویش او هغه قوت چې هغه و بچ بخرګ سبلاغه په سونه پر راکښول د یواز شبک شبک راوکښ د دې میږي ورو بکړل نه دا ګرد شین صفات دې ته معلوم سونه بابا ته د مشوره ورک یا ابکی ای زمش پلا استاجر ته مزدور که هو دی ولی ان به شک خیر من استاجرته خیر بهترین وشه من دغه چا استاجرته چې ته مزدوری القوی غشتلی الامین و امانت دار چې مغشتلی امانت دار نو ارڅوک چې ته مزدوری په دغه مزدوران کې خیر بهتر مزدور دغه دی ان به شک خیر بهتر من دغه چا استاجرته چې ته مزدوری په هغه کې بهتر څوک دی القوی و الامین و غشتلی و امانت دار ادا مشوره چا ورکړ د سی په د شعیب علی السلام د درخواست پیش کړ د مزدوری قال ورته ویل شعیب علی السلام ول انی به شکز اريد ز اراده لرم اندجه اون کی حج په نکاح در کم کوتات احدا و ابنتی د دغه دوه لونو زما هاته نه چې دغه دوی دغه دوه لونو په دغه کی میراله د چا په نکاح در لره در کم ول بر به چې سی علی ان پرګې مهربانی ته اجره چې ته به مزدوري کوې نه مالره سمانی حجج اته کاله سمانی اته حجج کلونه اته کاله به ته زما مزدوري کوې دغه میږ برا پیای نو د یو مزدور پر مزدورۍ باندې چې دی نکاح کول په نور اعمالو کې جایز نه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک د پسو په پیولو کې جایز دی نو دغه د پسو پیول دغه دلیل امدی چې د شعیب علیه الصلاه والسلام چې مزدوري موسی علیه السلام کړو بل ور ورخه دلته نه دی ټاکل خدای د پسو مزدوري ونه نو اوس که سړی ورته چې دلته چوکیداری کوم یا زه په بازار کې مزدوري کوم دغه د پار دغه زما مزدوري ستا ول ور دی داسې نه ده مسما ول ور چې ذکر شي هغه خو ټیک دی او دا چې زه به تاته کار کوم هغه معلوم نه دی چې څونه کدر کار وسی څونه کدر شی ځین جوړ شي چپل د پسو د مزدوري مال دغه دانه بکړی دی دا کار نو دا د لیدی کډ پسو پر مزدوري سره دی وشو دي سره وای زه دونه عمر شپنی کوم بره بنی کار سره وکي جائز دی زکه دغه او دا نو د کاوس دی نه تر څه وشته ودا نه کاد دا د نکاو عدس ولا چې معنا چې ته دا وخت پرکه برابر نه بیا ځنی کادر وتړم په نکای کړه بره بیا شهیدان غواړي ته بنوښل شهیدار کوم چې نکاو وتړسو دا خه فقط وعده ما زور سره وکړه نو زه اراده لرم اندجه اونکه حج په نکاح در کم کو تا ته احدايه و ابنتی زما د دوه لونو هاتین چې د اجوی اغه پر چی شی باندې ول ور لري کنه لري علی ان پرجه ته اجوره چې ته به مزدوری کینی مال را ثمانی حجج اتکه فان اتممت شعیب علی السلام مرتوی فان اتممت کثیر تا پرکر عشره لس فمن عندك نو دا ستاد نه زخه د کجرا سره لس کړلوم او مغه نو دا ستا شز باندې زما او ستا قرارداد پراته کاله اغه د وکاله کې لاس پر کول اغه اغه ساده طرفه ځواني د نیکی د سم سره و ما اريد او د سیدا دغه مرته پیش کرده در شگرنه چه معنی برای دی قبول کرده و ما اورید و زی اراده نرم اندجه اشقه چیزه سختی و کم علی کپرتا برای انشالله پا در مزوری کشتی که پذابه هم دی هم نستری که هم دی هم نه بس چه در تا اصانی اغلا کم کار کواد سختی مثلا نسته بکشی کنو ستجدونی برای سجر دی تجدو چه تب پیدا کنی ما انشاءالله کذا علا خوش شو من الصالحین دنیا کانو سخچته گزاره را سره وکه انشاءالله تا تمال میج ما بشه سره پیدا که گوری اپلایو سخچه ندر سره کم بلو انسان خوب گزاره مال میج ما و تا خوست سی پا دستی سره کشه نسول دیرو برمو ندی سوی چه گزاره را سره وکه انشاءالله ما بده صالحینو سره پیدا که چه انستا حق زنه تلپوام ستا در حق که دایس بالا بود شید در لره در کمال نو دنیا کانو سره پیدا که قال موسی علیه الصلاه والسلام ذالک بینی و بینک ولذلك نو دغه خبره چې دا ودی کړه وس دا غنو بیني و بینه ک بینه په مابینس کې زما و بینه ک په منس کې ستاده معنا بیا نو اوشتل نس په کې چې وس راتوي له چاته کاله بکې دوه ځواني ده او چاته کاله پرچ باره مې مجبور کې ورته یاد وکاله مې نور یې شو یاد وکړنه بیا زما د طرفه څه دی کول مې ک مې نه کول ذلك دغه مسکورې خبرې چې تا یاد کړې دغه نو وعده د بینه په مابینس کې زما و بینه ک په منس کې ستاسو قرارداد دغه دی ايما الاجله قرب سي ورتواي صراحتكي ايما الاجلين اريو د دوغ دوني تو نتي خود ويس وي اتكالس بل لاس كالس اتكال لازم اغد وكالس يغد شزواني دلاري نقول ايما اريو الاجلين د دوغ دوني تو قضيت چما پرکړه فلا عدوان علي فلا عدوان بين تجاوز نست بیا بنو جبرنی علی پرمادس نیچ بیا منو مجبوره که وعده خوب نو داغی نی ازالیکه تبستیس متوجه را غلی چول زالیکه داغ خبری نو بینی و بیرک داغم و وعده دنو در جای وعده بنو بیا نسر اولو او اری د دوغه دوه نیټو چې مدر پرک کې میاته کاله در پرک هم نسه مجبوره کولای کې ملستر پرک نور شی بیا نسر باندې شوړی فلا عدوان ات جبر نست علی پرما والله علام ما نقول وکیل دانو چې وعده وسی وسم خلق دغه سې چې قرارداد د چا سره کې په پای کې دغه جمله ورچ بس الله زما واستا شاهد دی دغه دی الله زما واستا خبرې ان واورې دلې نو والله الله پاک علامه پر هغه خبرو نقولو چې موږ وایو وکیل الله تعالی پر هغه باندې وکیل گوادی وکیل په معنا سره د شاهد امر راځي په معنا سره د ذمہوار هم راځي د دې خبرو ذمہوار نو الله دی چې الله به را پرکی الله پر گوادی دغه خبرې سره وکړه تر دغه ځای پورې دا د قصې دغه بل برخص ول بل خې بیا ورسته پیش راځي نو دا یو کې دریم پړاو سترجهزه فقط خلاصه ده سو چې د موسی علی صلوات و سلام د هجرت اغه ځای وټه کې چې محجر اوغه مدین دی دوری ولاړی او اغه نه بلچا والا تعالی د پنا بلچا کې پر شزه برابر کې لکه د چور چور زما لا ته د امید چې سم لري ته بین برابر کې دا غس ځای کې ورسې د شعیب علی سلام او دا قرارداد دلته وساغه د په دغه انجن کې د یو انجن لري د ورکول ده پر د شپنی باندې بیا بنو ورسته بیا نور بیان راشي واخره دا وانه الحمدلله رب العالمین.